दर्श की आस न टूटे, चाहे छोटे सांसे मुझसे, दर्श की आस न टूटे। साचा है बस तेरा नाता, साचा है बस तेरा नाता, बाकी बंधन दे। कैसी लगन लगाई प्रभु तो से, कैसी लगन कैसी लगन।